Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ellerinde yetişmiş o güzide insanları anlamaya devam ediyoruz. Öyle bir iman insanının hayat defterinin başına oturduk ki, ondan öncesinde babasının hayat defterinden de alacağımız birçok hissenin varlığına geçen ders şahit olmuştuk. Gerçekten Said İbni Zeyd ve babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil bize İbrahimvari bir teslimiyeti öğreteceklerdi. Dersimize başlamadan önce Said İbni Cübeyr'in bir sözünü aktarmak istiyorum sizlere. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar dostlar, her sahabe sevdalısı kendi sevdasının boyutuna uygun olarak o güzide insanları bize yorumladı, bize anlattı. İşte o sahabe sevdalılardan bir tanesi Said İbni Cübeyr. Tabiinin büyük imamlarından, ilmiyle amil bir insan, hayatını en sonda kanını da şahit kılacak yiğit bir alim. O bize Allah Resulü'nün ellerinde yetişmiş o ashabı anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Onlar yani Ebu Bekir, yani Ömer, Osman, Ali, Talha İbni Ubeydullah, Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Abdurrahman İbni Avf, Sad bin Ebi Vakkas, Said İbni Zeyd ve daha niceleri. Rıdvanullahi Teala ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Onlar Allah Resulü namaz kıldıracakken hemen onun arkasında dururlardı. Yani namazda Efendimizin arkasında ama cihat meydanlarında da onun önündeydiler. İşte sahabeyi bize anlatan bir cümle. Allah Resulü imamsa eğer onlar arkalarındaydılar. Ama eğer iş cihat meydanında ise onlara düşen canlarını o en güzel canın yolunda feda etmekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu medresede yetişen Medresetül Mustafa'nın talebeleri işte böyleydiler dostlar. Onlardan biri de işte Said İbni Zeyd'dir. Öyle bir yiğitti ki iş cihada geldiği zaman, iş eyleme geldiği zaman havaya kaldırılan bir el, iş ganimete geldiği zaman, madalyaya geldiği zaman da gözükmeyen bir şahsiyet. Çünkü onlar Medresetül Mustafa'da biz ecrimizi sadece Allah'tan bekleriz terbiyesini görerek yetişmişlerdi. Böyle bir insanın hayat defterinin başındayız dostlar. Bize daha neler anlatacak? Gelin beraberce yolculuğumuza devam edelim. Geçen ders dedik ki Zeyd İbni Amr aslında kendisi yıllar yılı muvahhid birisi olarak yaşamış ve en sonunda da Cüzamlılar kabilesinde hayatını şehadet ile noktalamış bir iman insanıydı. Said İbni Zeyd'in babası. Vefat edeceği zaman dostlar, hiç kimse yokken ellerini semaya kaldırdığı zaman Zeyd İbni Amr'ın lisanından dökülen şu dua olmuştu. Ya Rabbi, ben ona kavuşamadım, ondan mahrum oldum ama sen oğlumu ona kavuştur. O dediği kimdi dostlar? Son elçi Hazreti Peygamber. Ben ona kavuşamadım ama ya Rabbi, sen oğlumu ona kavuştur dedi. Ve o duaya el mucib olan Allah icabet etti. Ve Said İbni Zeyd muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası oldu. Daha Allah Resulü'nün etrafındaki o nurdan halka bir avuç insanı geçmemişken Hazreti Ebu Bekir'in vesilesiyle Said İbni Zeyd de imana ve Efendimiz'e kavuştu. Allah Resulü'nün yanında iman eder etmez koşup eve geldi, hanımı Fatma binti Hattab'ı da iman halkasına taşıdı. Artık bir iman ailesinin kapısının eşiğindeyiz. Koca Said İbni Zeyd, hanım Fatma binti Hattab, Allah Resulü bu aileye özel bir ilgi gösteriyor. Neden? İki sebebi var dostlar. Birincisi, Said İbni Zeyd muvahhid baba Zeyd İbni Amr'ın Allah Resulüne bir yadigarıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırf babasına bir vefa gereği Said'e diğer Müslümanlardan biraz daha fazla önem gösteriyor. İkinci sebep de hanımından kaynaklanıyor. Hanımı Fatma binti Hattab, Hazreti Ömer'in kız kardeşi. Allah Resulü diyor ki Ömer'e kız kardeşinin kanalıyla ulaşabilirim. Eğer kız kardeşi İslam'ı hakkıyla temsil ederse, ki edeceği muhakkaktır. Çünkü o da Ömer'in kız kardeşidir. Bir gün gelecek, Ömer kız kardeşinden etkilenerek İslam'la tanışacaktır. Bu özel ilgiden dolayı dostlar, daha Müslümanlar bir avuç iken Allah Resulü bir öğretmen tayin ediyor o eve. Habbab İbni Eret. Ey Habbab, gideceksin o eve, o evin sakinlerine Kur'an'ı öğreteceksin. Habbab İbni Eret günü, haftanın belli günleri bu eve geliyor. Evin reisi Said'e de, evin hanımı Fatma'ya da Kur'an ayetlerini talim ediyor. Tam 6 sene dostlar. Başlangıçtan nübüvvetin 6. yılına kadar. 6. yılda Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla olay daha farklı bir boyuta taşınıyor. Bu kutlu ailenin Mekke hayatına baktığımız zaman çok ihtilaflı meselelerle karşılaşırız. Bizim İslami kaynaklarımız ne yazık ki bu şahsiyet hakkında net bilgiler vermez bize. Mesela bir İslami kaynak bize şunu verir. Nübüvvetin ilk yılları Hazreti Ömer eniştesi Said İbni Zeyd'e işkence yapıyordu. Ama bunun doğru olan herhangi bir tarafı yok. Neden? Çünkü biliyoruz ki Hazreti Ömer Allah Resulü'nü öldürmeye gidene kadar ne eniştesinin ne de kız kardeşinin Müslüman olduğundan haberdar değil. Burada bir rivayet karışıklığı var. Karışıklık da şu. Ömer'in babası Hattab, Said'in babası Zeyd'e işkence yapıyordu. Bu karışıklık sonra İslami kaynaklara böyle girdi ne yazık ki. İkinci bir karışıklık, bu kutlu ailenin Habeşistan'a hicret ettiğini söyler bazı kaynaklar. Birinci Habeşistan hicretine katılan insan sayısı 11 ya da 12 erkek, 4 hanımdır. Bakıyoruz listelere, bu insanların ismi. İkinci Habeşistan hicreti ya 101 ya 103'tür. Bakıyoruz listelere, yine bu insanların ismi yok. Zaten ikinci Habeşistan hicretine katılmaları mümkün de değil dostlar. Çünkü Hazreti Ömer'in Müslümanlığı ikinci Habeşistan hicretinden sonradır. Dolayısıyla bildiğimiz bir gerçek var ki bu kutlu aile Medine'ye hicret edene kadar Mekke'de mukim kaldılar. Her türlü işkenceye, baskıya, yıldırmaya, saldırıya rağmen iman insanları olarak ayakları sabit kadem olarak Mekke'de kaldılar. O 6 yıl, yani Hazreti Ömer'in Müslüman olana kadar geçen zaman zarfı dostlar, bu kutlu aile için çok zordu. Onlar genel olarak bütün Mekkelilerden korktukları gibi özel olarak da Hazreti Ömer'den korkarlardı. Eğer Ömer duysa ki eniştesi ve kız kardeşi Müslüman olmuş, gözyaşlarına bakmadan onları anında temizlerdi. Onun için Said İbni Zeyd ara ara şunu derdi: babam babasından çekti, ben de şimdi oğlumdan çekiyorum. Babam Zeyd, babası Hattab'dan çekti, ben de şimdi Ömer'den çekiyorum diyordu. Ömer'in korkusundan dolayı nefes alışverişlerini dahi gizli tutuyordu bu insanlar. Ama onlar şunu hiç düşünmüyorlardı: bir gün gelecek, Ömer Müslüman olacak ve Allah Resulü'nün sonunun adamı olacak. Yıllar yılı Allah Resulü'nün risalet davasına en büyük destek verecek yiğitlerden olacak. Hiç kimse düşünmüyordu dostlar. Sorsalardı o gün Mekke'nin sokaklarında bir insana, en son Müslüman olacak şahsiyet kim? Herkes istisnasız Ömer derlerdi. Ama bir el Ömer'e dua ediyordu. O elin sahibi ellerini havaya kaldırıp Allah'a diyordu ki: ya Rabbi, ne olur İslam'ı iki Ömer'den biriyle kuvvetlendir. Kimdi iki Ömer dostlar? Biri Ömer İbni Hattab, biri Amr İbni Hişam. Biri dayı, bizim daha sonra Ebu Cehil diye bileceğimiz zat. Diğeri de onun yeğeni Hazreti Ömer. Allah Resulü bir insan sarrafı. Biliyor, kimi İslam'a davet edeceğini çok iyi biliyor. Kimin küfürde samimi olduğunu da biliyor. Küfürde samimi olanın yarın İslam'da da samimi olacağına çok iyi biliyor. Bu duayı yaptığı zaman dostlar, Efendimizin karşısında onlarca Mekke'nin ileri gelenleri var. Hiç düşündünüz mü? Neden Ebu Cehil'le dua ediyor? Ömer'e dua ediyor da o gün Müslüman olmayan Ebu Sufyan'a dua etmiyor. Ebu Leheb'e dua etmiyor. Ahnes bin Şerik'e dua etmiyor. Velid bin Muğire'ye dua etmiyor. Af bin Vail'e dua etmiyor. Nadir İbni Haris'e dua etmiyor. Ebu'l-Buhturi İbni Hişam'a dua etmiyor. Neden onlarcanın içerisinden özellikle bu iki insan? Çünkü bunlar küfürde samimi. Bunların karşı koyuşlarında en ufak bir riya yok. En ufak bir gösteriş yok. Risalet davasına inandıkları için karşı duruyorlar. Böyle inancı sağlam birisi küfürde dahi olsa yarın inkılap edip İslam'a girdiği zaman imanda da samimi olacak. Unutmayalım dostlar, Ebu Leheb Bedre gelemedi, yerine paralı bir asker gönderdi. Ama Ebu Cehil küfürde samimiydi, samimi olduğu için kendi geldi ve yine inandığı değerler uğruna Bedir'de öldürüldü. Allah Resulü tanıyor, boşa dua etmiyor. O duaların bir icabeti olacak ve Ömer İslam'a taşınacak. Ama onun da basamakları var. Hazreti Ömer yıllar sonra anlatır bize: nasıl iman ile tanıştın? Nasıl Allah Resulü'nün karşısına gelip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim. Biz bir olayı biliriz sadece. Ama öncesinde iki olay daha var dostlar. Bir tanesini geçen ders anlatmıştım. Yine de birkaç cümleyle tekrar edeyim. Amir İbni Rebi'a ve hanımı Leyla, Hazreti Ömer'in akrabaları, 6 yıl Ömer'in elinden çekmedikleri cefa, görmedikleri eza kalmamış. Ve gün gelmiş bıçak kemiğe dayanmış, bu koca ile hanımı ikinci Habeşistan hicretine katılmak için hazırlığa başlamış. O gün Hazreti Ömer bunların evine gelmiş. Bir de bakmış ki amir dışarıda yok evde, Leyla hazırlıklar yapıyor. Ey Leyla diyor Hazreti Ömer, gidiyor musunuz? Evet diyor Leyla. Senin ve senin gibilerinin yüzünden biz ülkemizi, vatanımızı terk ediyor. Bir anda sesi titriyor Hazreti Ömer'in. Gözleri dolu dolu oluyor. Gidin diyor, Allah yardımcınız olsun. Daha iman etmemiş. Çekip gidiyor Hazreti Ömer. Amir İbni Rebi'ye eve geliyor. Hanım Leyla Hazreti Ömer'le yaptığı konuşmayı kocasına anlatıyor. Ve diyor ki Leyla, ben umuyorum ki Ömer yakında Müslüman olacak. Amir İbni Rebi'ye diyor ki sen Ömer'i tanımamışsın. Vallahi Ömer'in babası Hattab'ın ölmüş eşeği dirilir Müslüman olur, Ömer Müslüman olmaz. Amr İbni Rebi'a sadece Ömer'in şiddet damarını görüyor, hiddet damarını görüyor. Ama Leyla hem o damarı görüyor hem de onun arkasında duran rahmet damarını görüyor. O gün aslında bir tohum ekilmiş Hazreti Ömer'in yüreğine. Ve onlar çıkıp gidiyor Habeşistan'a. Aradan birkaç gün geçiyor dostlar. Hazreti Ömer ibadet etmek için Kabe'ye yöneliyor. Kabe'nin duvarına yakın bir yere geldiği zaman bir de bakıyor ki Allah Resulü de orada durmuş ibadet ediyor. Nübüvvetten önce Efendimiz ile Hazreti Ömer arasında bir tanışıklık var. Görüşüyorlar, konuşuyorlar ama aralarında bir samimiyet yok. Risalet gelince Hazreti Ömer anında düşman oluyor Allah Resulüne ve 6 yıl boyunca Efendimiz ile görüşmüyor. Ne zaman Allah Resulünü görse yolunu çeviriyor. Ne zaman Efendimiz ile karşılaşsa anında onun yanından kaçıyor. Hiçbir zaman konuşmuyor. O günde Allah Resulünü Kabe'nin duvarında görünce gideyim mi gitmeyeyim mi diye bir ihtilafa düşüyor. Bir gideyim diyor. Bakayım bu şair ne diyor aşkım. Yanına yaklaştıkça Allah Resulü'nün Kur'an'dan bazı ayetleri okuduğuna şahit oluyor. Efendimiz Hakka suresinden ayetler okuyor. Ayetleri duymaya başlayınca Ömer sarsılıyor. Bu şair ne de güzel şiirler okuyor diyor. Efendimiz'e yaklaştığı anda ey şair diyor içimden, yine insanları kandırmak için şiirler okuyorsun değil mi diyor. Tam Allah Resulü'nün yanına vardığı zaman Efendimiz o sürenin 41. ayetini okuyor. Ne diyor ayet biliyor musunuz? وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Anında sarsılıyor. Benim içimi okuyor diyor Muhammed. Ben şair dedim. Duydu beni ve bana cevap verdi. Olsa olsa bu bir kahindir diyor. Anında akabindeki ayeti okuyor Allah Resulü. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَزَكَّرُونَ. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. İkinci bir sarsıntı. Anında ayrılayım diyor Muhammed'in yanından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrılayım yoksa o içimden geçen her şeyi okuyacak. Aslında okuyan alemlerin sultanı değildir. Ama Ömer'i hidayete taşımak isteyen Allah bu ayetleri vesile kılacaktır. İkinci bir tohum ekilir o gün Ömer'in yüreğine bu ayetlerle. O tohumlara bir gübre lazımdır. Gübreyi de Fatma binti Hattab serpecektir. İşte böyle bir Ömer'den bahsediyoruz dostlar. Ve o günler nübüvvetin 6. yılı. Mekke inkarcıları ne yapıyorlarsa İslam'ın sesini kısamıyorlar. İki evde iki konuşma yapılıyor o gün. Bir ev Darul Erkan, bir ev Darun Nedve. O gün isimleri böyleydi. Ama insanlığın yaşıyla aslında yaşıttır bu iki ev. İnsanlık ile başlamış, kıyamete kadar da devam edecektir. İsimler değişip şahıslar değişse de. İlk önce Habil ile Kabil ile başladı. Sonra Nemrut İbrahim ile devam etti. Sonra Musa Firavun ile devam etti. Sonra Ebu Cehil Muhammed ile devam etti aleyhissalatü vesselam. Ve sonra isimler değişerek bugüne kadar devam etti. Bugünden de son güne kadar devam edecek. İki evin çatışmasıdır dostlar. İnsanlığın temel çatışması. Çünkü biri hakkı, biri batılı temsil eder. Biri nuru, biri zulümatı temsil eder. Darul Erkam, Darun Nedve. Ne konuşulur bu evlerde? Darul Erkam inşa etmeyi konuşur. Nasıl olur acaba ben insanlığın hidayetine vesile olabilirim, bunu konuşur. Darul Erkam'ın silahları vardır. Onun silahı kitaptır. Onun silahı kalemdir. Onun silahı gözyaşıdır, seccadedir, duadır. Darun Nedve'de konuşur. O ne konuşur? İmha etmeyi konuşur. Nasıl yıkabilirim? Nasıl yok edebilirim? Nasıl bana akan muslukları devam ettirebilirim? Nasıl daha fazla soyabilirim, yakabilirim, yıkabilirim? Darun Nedve'nin de silahları vardır. Onların silahları yalandır, hiledir, şantajdır, iftiradır, güçtür, şiddettir. O gün de aynıydı, bugün de aynı, yarın da aynı olur. İşte o gün dostlar, Erkam'ın evinde de bir şeyler konuşuluyor, Nedve'nin evinde de bir şeyler konuşuluyor. Erkam'ın evindeki talebelerin yüzü gülüyor. Neden? 3 gün önce Mekke'nin koca dağı Hamza, Allah Resulüne iman ederek Erkam'ın talebesi olmuş. Hamza'nın gelişiyle Erkam'ın evine yeni bir güç, yeni bir mutluluk gelmiş. Ama Allah Resulü'nün elleri yine havada, yine Ömerler için dua ediyor. Nedve'nin evinde de o gün bir şeyler konuşuluyor. Onlar diyorlar ki, acaba ne yapsak Risaletin davasının önünü kapatsak? Acaba ne yapsak bu davayı insanların gözünde sıfıra indirsek? Bir teklif geliyor. Diyor ki o teklifin sahibi, yahu siz işi uzatıp duruyorsunuz. Öldürelim Muhammed'i, bitirelim bu işi. Kim bu teklifin sahibi biliyor musunuz dostlar? O duayı yapan zatın Ömerlerden biri diyerek dua ettiği Amr İbni Hişam, yani Ebu Cehil. Samimiye küfürde her şeyi yapmaya hazır. Öldürelim ve bu iş bitsin. Bu konuda ittifak sağlanır. Peki kim öldürecek? Bu sefer diğer Ömer atılır. Elinde kılıç havaya kaldırır. Yaşı 33'tür o gün. Kocaman bir dağ gibidir. İnsanlar önüne çıkmaya ürkecek bir boyuttadır. Bendir. Bu şerefi hiç kimseye kaptırmam. Eğer Muhammed öldürülecekse onu öldüren ben olmalıyımdır. Ömer İbni Hattab. Peki derler, bu iş ona ait. Haydi herkes evine gitsin. Ömer de gidip hazırlanıp Muhammed'i aleyhissalatü vesselam öldürmek için onu aramaya başlar. Darun Nedve dağılır. Ömer evine gelir. Kılıcını, kalkanını kuşar, kuşanır ve Mekke'nin sokaklarında Allah Resulü'nü aramaya başlar. Öfkeden hiç kimse önüne çıkıp da "Ey Ömer, nereye gidiyorsun?" diye soramaz bile. Ömer bir dağ gibi, bir aslan gibi kükremiş, her sokakta "O adam nerede?" diye girerek girip araştırıyor. Yolun bir yerinde Nuaym İbni Abdullah Ömer'e rast gelir. Amcazadelerindendir. Gizli Müslümanlardandır. O da Ömer'in korkusundan dolayı imanını açıklamayan Beni Adi'ye mensup bir ferttir. "Ey Ömer" der, "nereye gidiyorsun?" "Ben o adamı öldürmeye gidiyorum. Aramızda fitne tohumları eken o adamı. O kadar kızmıştır ki Allah Resulüne, Muhammed bile diyemiyordur. O adamı" diyor. Nuaym İbni Abdullah ne yapacağını şaşırır. Ömer bu hiddetle varsa Allah Resulü'nün karşısına, Allah muhafaza, belki Efendimiz'e zarar verecek. Onun için bir hedef saptırması yapması şarttır. Önce şunu söyler Ömer'e: "Sen onu öldürünce rahat edeceğini mi zannediyorsun? Vallahi Abdülmuttalip oğullarıyla Zühre oğulları sana bu dünyayı dar ederler. İyi düşün, öyle hareket et." Hazreti Ömer daha da gadaplanır. "Yoksa sen de mi onlardansın?" der. İşte o an aklına şu gelir: "Sendir Muhammed Aleyhisselam'la uğraşacağına önce kendi evinle uğraş." Bir anda şaşırır Ömer. "Benim evimde ne vardır?" "Enişten Sait ile kız kardeşim Fatma yıllar yılıdır Müslüman, Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler." "Doğru mu?" "Evet, doğru." Hazreti Ömer o kinle, o öfkeyle, o gadapla bir anda Erkam'ın evinden Sait İbni Zeyd'in evine doğru yönelir. Nuaym İbni Mesud da anında koşar Erkam'ın evine, bu olayı Allah Resulüne haber verir. Hazreti Ömer öfkeyle adımlarını iki iki atmakta, bir an önce kız kardeşinin evine ulaşmak için elinden gelen gayreti ortaya koymakta. O anda o evde ne yapılıyor? Bir mümin evine yakışır bir şey yapılıyor. Televizyonun başında saatler öldürülmüyor dostlar. İnternetin başında saatler öldürülmüyor. Kavga gürültü yapılmıyor. Kimseye rahatsızlık verilmiyor. Bir Müslümana yakışan en güzel şey yapılıyor: Kur'an öğreniliyor. Sait İbni Zeyd'in evinde Kur'an öğreniliyor. Öğretmen Habbab İbni Eret onlara en güçlü rivayetle Taha suresi, bazı rivayetlerle de Hadid suresinden inen ayetleri okuyor. Habbab İbni Eret o güzel sesiyle Mekke'nin karanlık semasını dağıtırken mümin yüreklere şifa, küffar yüreklere ise hiddet olabilecek o ayetleri okuyor. Yaklaşıyor Hazreti Ömer. Bir de bakıyor ki o evden Kur'an sesleri geliyor. Bir müddet duruyor ve dinliyor. Kur'an olduğuna kanaat getirince var gücüyle evin tokmağına dokunuyor. "Açın" diyor, "ben Ömer" diyerek onlara kapıyı açmalarını istiyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ömer'in sesini duyar duymaz üçünün de paçaları tutuşuyor. Habbab İbni Eret orada duran bir kalın perdenin arkasına gizleniyor. Fatma binti Hattab ayetleri topluyor. Kemik üzerine ya da deri parçalarına yazılmış o ayetleri alıp saklıyor. Sait İbni Zeyd de korka korka kapıya doğru gidiyor. Kapıyı açmasıyla Ömer'in iki elini yakasında bulması bir oluyor. "Demek siz benim baş düşmanım olan Muhammed'e iman ettiniz öyle mi diyor. Said'in ağzından bir tek kelime çıkmadan Ömer birkaç tane patlatıyor. Fatma binti Hattab kocası Said'i kurtarma adına araya giriyor. Ömer öyle bir gadaplanmıştır ki bir güçlü tokat da kız kardeşinin yüzüne patlatıyor. Kız kardeşi yediği tokatla yanağından kanların boşanması bir olur. Bir anda o da kadaplanıyor. Ve Ömer'e anladığı dille cevap veriyor. Evet diyor, Müslüman olduk. Haydi ne yapacaksan yap diyor. Bu söz Hazreti Ömer'i kendine getiriyor. 2 metreye varan boyu ile o öfke bir anda gidiyor, yere doğru çömelerek oturuyor. Bakıyor Fatma binti Hattab'ın yanağından akan kana. O yanaktan süzülen kanlar aslında yere düşmüyor. Ömer'in yüreğindeki iman tohumlarına gübre oluyor. İman ağacına dönüşüyor. O ekilen tohumlar orada Fatma binti Hattab'ın o samimi gözyaşlarına ve samimi olarak akıttığı kanlarla diriliyor ve imana dönüşüyor. Bana diyor, biraz önce okuduğunuz ayetleri getirin. Fatma binti Hattab diyor ki hayır, korkarım ki sen onlara zarar veresin. Hayır diyor Ömer, inanın zarar vermeyeceğim, sadece okuyacağım. Bakayım ne diyor, onu öğrenmek adına okuyacağım diyor. Ayetleri uzatıyor Fatma binti Hattab. Hazreti Ömer başlıyor okumaya. Okudukça kendinden geçiyor. Allah'ım diyor, ne eşsiz bir belagat, ne güzel bir nazım, ne güzel eksiksiz bir muhteva. Kendinden geçiyor ve söylediği söz şu: beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a götürün. Anında Habbab İbni Eret saklandığı yerden dışarıya çıkıyor. Ey Ömer diyor, vallahi Allah Resulü kaç gündür senin için dua ediyor. Benim için dua mı ediyor? Evet, senin için dua ediyor. Ve o dualara icabet ediliyor Said İbni Zeyd'in evinde. Nerede Hazreti Peygamber? Safa tepesinde, Erkam'ın evinde. Anında oraya doğru yöneliyor Hazreti Ömer. Biraz önce öldürmek için çıktığı yolda şimdi dirilmek için adımlar atıyor Hattab'ın oğlu Ömer. Biraz önce imha etmek için çıktığı yolda şimdi ihya olmak için yürüyor Ömer. Varıyor Erkam'ın evine. O tokmağa da vuruyor güçlü bir biçimde. Bilal açıyor kapıyı. Ne görsün? Ömer kılıç kalkan kuşanmış evin önünde. Korkudan Bilal Habeşi ne yapacağını şaşırıyor. Kapatıyor kapıyı, içeriye koşuyor. Ey insanlar diyor, gelen Hattab'ın oğlu Ömer'dir ve yanında kılıç vardır. Bunu der demez Erkam'ın evinde bulunan 39 talebe kaçacak yer aramaya başlar. Biri hariç. O Ömer'e denk olabilecek bir yiğittir. Kim o? 3 gün önce Müslüman olan Hamza. O da kükrer Ömer gibi, bir aslan gibi, açın kapıyıdır. Eğer hayra gelmişse, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Şerre gelmişse eğer, kendi kılıcı ile ona ceza vermeyi biz biliriz. Huve racülün nahnu rical. O erkekse biz de erkeğiz. Erkeğe yakışır söz. Yiğide yakışır söz buydu. Yiğit oğlu Yiğit Hamza da bunu söylüyordu. Kapı açılır, Ömer içeriye girer. Allah Resulü hiç kimseyle konuşturtmaz. Karşıda Ömer'i görür görmez, gel der Ömer. Adım adım Allah Resulüne yaklaşır. Efendimizin önünde diz çöker oturur. Allah Resulü hiç kimseye, yapmadığı bir şeyi Hazreti Ömer'e yapar. Ne yapar biliyor musunuz dostlar? İki eliyle Ömer'in yakasını tutar. O naif peygamber Ömer'e anladığı dilden konuşacaktır. Şöyle bir sallar Ömer'i. Ey Ömer der, Müslüman olacağın gün gelmedi mi? Sen de Ebu Leheb gibi kitaba kötü bir biçimde yazılmayı mı bekliyorsun? Ömer der ki o sallamayla sanki yüreğime imanın tamamen dolduğunu gördüm. Allah Resulü'nün bırakmasıyla Ömer'in ağzından çıkan şehadet cümlesi bir olur. Şehadetler Erkam'ın evinde tekbirlere buluşur. Ve bir anda Safa Tepesi Ömer'in Müslümanlığıyla güç bulur, derman bulur, kuvvet bulur. Nedve'nin darı bir kaleyi yitirmiş, Erkam'ın darı yepyeni bir kale kazanmıştır. Ne olur sonra dostlar biliyor musunuz? İsterseniz kısa bir ara verelim. Safa Tepesi'nden Said İbni Zeyd'in evine doğru yeniden uzanalım hep beraber inşallah. Evet sevgili dostlar, Said İbni Zeyd'in ve hanımı Fatma Binti Hattab'ın İslam'ın büyük şahsiyeti Hazreti Ömer'in hidayetine nasıl vesile olduklarını görmeye çalışıyoruz. Onların evdeki samimiyetiyle Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün önündeki imanına şahit olmuştuk. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Erkam'ın evindeki sayı 40 oldu. Bazıları bu 40 sayısını o güne kadar Müslüman olanların hepsi olarak anlarlar. Bu yanlış. Hazreti Ömer 129. Müslümandır. Erkam'ın evinin 40. talebesidir. Ve o gün 39'u 40'a tamamlayan yiğit insanlardan birisidir. Allah Resulü'nün önünde iman eder etmez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ömer arasındaki bir diyaloğa şahit oluyoruz. Anında Ömer'e yakışan bu zaten dostlar. Boşuna Allah Resulü solunu 6 yıl boş bırakmamış. Sağının adamı Ebu Bekir ilk günlerde gelmişti. 129 Müslüman o güne kadar Allah Resulü'nün arkasına gelmesine rağmen Efendimiz solunu boş bırakmıştı. Sol Ömer gibi bir adama yakışırdı. Sağında duran insan Allah'ın cemal sıfatının kendisinde diriltmiş olduğu bir İslam şahsiyetiydi. Sola celal sıfatlı bir adam lazımdı. İşte o Ömer olmalıydı. Ya Resulallah dedi, iman eder etmez onlar batıl, biz hak değil miyiz? Evet ya Ömer. Ya Resulallah, onlar zelil, biz aziz değil miyiz? Evet ya Ömer. Ya Resulallah, biz imandan dolayı güçlü, onlar zayıf değil mi? Evet ya Ömer. Peki neden gizlenelim ya Resulallah? Çıkalım Mekke'nin sokaklarına, varalım Kabe'ye, açıkça imanlarımızı ilan edelim Mekke'nin kara yüzlü adamlarına. Efendimiz biraz tereddüt gösterdi. İki dağ var önünde Allah Resulü'nün. Birinin başında Ömer olacak, birinin başında Hamza. Yürünmez mi o zaman sokaklarda? Allah Resulü dedi ki dizinin Ömer'le Hamza'nın arkasına Kabe'ye gidiyor. O gün iman eder etmez ve o anda Allah Resulü'nün Ömer'e söylediği söz. Ey Ömer, sen Hattab'ın oğlu değil Faruk'sun. Ömerül Faruk. Lakabını imanı ile beraber alan müstesna şahsiyetlerden bir tanesidir. Hak ile batılın arasını ayıran şahsiyettir Ömer. Onun içinde Ömer'ül Faruk'tur. Onlar Kabe'nin sokaklarında, Mekke'nin sokaklarından Kabe'ye doğru giderken bu haber Said'in evine ulaşır. Gelin o sevince şahit olun siz de. Enişte de kız kardeş de biraz önce Ömer'den gördüklerini unutmuş, bir düğün bayram havasıyla, gözyaşları içerisinde ellerini semaya kaldırmış, Allah'ım bugünü de mi bize gösterecektin, Ömer de Müslüman olacak mıydı diye Allah'a hamd ve şükürde bulunurdular. Allah isterse olur dostlar. O değil midir mukallibül kulub? Kalpleri çeviren o değil midir? Yeter ki insan bir adım atsın. Yeter ki basit vesileler o insanın yüreğini hidayete karşı açsın. Basit meseleler diye geçmeyin. İnanın Allah bir gün sizin bir kelimenizi bir insanın hidayetine vesile kılabilir. Samimi yapılmış bir duayı onun hidayetine vesile kılabilir. Samimi akıtılmış bir damla gözyaşını onun hidayetine vesile kılabilir. Bize düşen o vesileleri yerinmeli. Allah'a düşen ise o vesilelerden kapılar açmak. Biz bize düşeni yapar, gerisini Allah'a havale ederiz. İşte Said İbni Zeyd ile Fatma Binti Hattab bunu yaptılar. Bir damla kan Ömer'in yüreğine akınca Ömer İslam'ın sönmez şahsiyetlerinden biri oldu. Artık Mekke'nin sokakları Ömer'in Müslümanlığıyla çalkalanıyor. Müslümanlar sevinç içinde, Darun Nedve'nin mensupları ise ne yapacaklarını şaşırmış bir biçimde. O günden sonra Said İbni Zeyd ve hanımı Fatma Binti Hattab biraz zorlansalar da en azından Ömer'in korkusu geçtiği için Mekke'de kaldıkları zaman diliminde en rahat günlerini yaşadılar. 7 yıl daha kalacaktı bu kutlu aile Mekke'de. Ve onlar da her iman eden gibi 3 yıl Şibi Ebi Talip muhasarasına, ambargosuna şahit olacaklardı. Onlar da imanlarının bedelini o ambargo sırasında ödeyeceklerdi. Onlar da Allah Resulü'nün yüreğini dağlayan hüzün yılının 2 acı olayına şahit olacaklardı. Önce Ebu Talip için gözyaşı dökecekler, 3 gün sonra Hatice validemiz için. Onlar da Allah Resulü'nün Taif'e gidişine şahit olacak, umutlanacaklardı. Acaba Taif imana yatak olur mu diye. Ama oradan eli boş dönen Allah Resulü'nün hüznüne bu kutlu aile de şahit olacaktı. Onlar da nübüvvetin 11. yılı, Yesrib'den gelen 6 kişilik heyetin Müslüman olmasıyla yeniden ümitleneceklerdi. Akabe biatlarına şahit olacaklar. En sonda yollarına rehber olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haydi yeni vatan Yesrib diyerek işaret edişine şahit olarak onlar da Yesrib'e gideceklerdi. Müslümanlar Yesrib'i Medine'ye çevirince bu kutlu aile de ilk hicret edenlerin içerisinde orada yerlerini alacaklardı. Medine'ye varır varmaz dostlar, bu aile daha sonra tarihe büyük bir tevbe ve teslimiyet ile yazılacak olan Ebu Lübabe'nin evinde konuk olacaklardı. İbni Hacer'e göre konuk oldukları o evde 5-6 ay kalacak, daha sonra Muhacir Ensar kardeşliğinde Allah Resulü bu aileyi Ebu Lübabe'ye kardeş kılacaklardı. Ama İbnül Esir başka bir şey söyler. O der ki Said İbni Zeyd Ubey İbni Kab ile kardeş kılındı. Ama biz araştırdığımızda bakıyoruz ki Ubey İbni Kab aslında Talha İbni Ubeydullah ile kardeş kılınmış. İbni Sa'd ise başka bir şey söyler. O da der ki Bedir'in aslanlarından, Uhud'un şehitlerinden Rafi İbni Malik'e kardeş kılınmıştır. Hangisi doğru Allahu alem? Ama İbn Hacer'in rivayeti bize biraz daha doğru geliyor. Allah Resulü'nün yanında Medine'de Mescid-i Nebevi'nin inşasında bulunup bu kardeşlik olayı da gerçekleştikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deki genç İslam devletinin temellerinin daha sağlam yere basması için bir önlem alma ihtiyacı duydu. Bir istihbarat teşkilatı kurayım dedi. Ve bana özellikle Mekke'den ve civar yerlerden o istihbarat teşkilatındaki görevli askerlerim haberler getirsin dedi. İstihbarat zor bir işti dostlar. Bu işi yapacak insanın iyi bir kabiliyetinin olması lazım. Güçlü bir iradesinin olması lazım. Ciddi bir teslimiyetinin olması lazım. Bir insan sarrafı Allah Resulü. Şimdi durmuş ashabının önünde bu işi yapacak adam seçecek. Hem kabiliyet sahibi olacak, hem teslimiyet sahibi olacak, hem de güçlü bir iradenin sahibi olacak. Sen ey Talha İbni Ubeydullah ve sen ey Said İbni Zeyd. Biliyor, kimi seçeceğini biliyor Allah Resulü. Bu iş için biçilmiş kaftanlar onlar, Allah Resulü de onları seçiyor. Birer adım öne çıktılar. Lebbeyk ya Resulallah. Varın şu topraklara. Kuşu geçirmeyin, karıncayı yürütmeyin. Her adılan adımdan bana haber uçurun. Tamam ya Resulallah. Varırlar o topraklara. Karış karış oraları dolaşır. En ufak bir şeyi Medine'ye rapor ederler. Ve bir rapor gelir Medine'ye. Ya Resulallah, Ebu Sufyan 1000 develik bir kervanı 40 süvari ile koruyarak Mekke'den Şam'a doğru götürüyor. Bu haber gelir gelmez Allah Resulüne, haydi yiğitlerim o kervanı vurmaya diyerek 313 yiğidini arkasına katarak Allah Resulü Bedir'e gider. Bedir ile Medine arası 160 kilometredir. Allah Resulü daha önce varmıştır Bedir'e. Ebu Sufyan kervanın başı. Bir bakar ki oralarda bir hareketlilik var. Anlar ki Müslümanlar kervanı vuracaklar. O da akıllı bir insan. Anında kervanın yolunu çevirir. Ve Dumdum İbni Amr el-Gıfari'yi Mekke'ye gönderir. Müslümanlar bir ordu ile geliyor, kervanı vuracaklar. Haber ulaşınca Mekke'ye Ebu Cehil bir ordu tertipler. 1000 kişi ile Bedir'e gelir. İki ordu Bedir'de karşı karşıya gelir. Ebu Sufyan başka bir yoldan Mekke'ye varır. İki istihbarat görevlisi de Havra denen mıntıkada o kervanı beklerler. Tabi iman ile inkarın ilk karşılaşması olur Bedir'de dostlar. İman inkara galebe çalar. 70 müşriyi öldürür. 70 tanesini de esir alır. Savaş biter. Müslümanlar Medine'ye geri dönmek için harekete geçerler. Halen Talha İbni Ubeydullah ile Said İbni Zeyd kendilerine verilen görev gereği Havra'da beklemektediler. Beklerler bir müddet, bakarlar gelen giden yok, onlar da Medine'ye geri dönerler. Allah Resulü ile karşılaştıkları zaman boyunlarını bükerler. Ya Resulallah, kaçırdık onları derler. Siz kaçırdınız ama biz yakaladık derler. Haberleri yok bu iki yiğidin. Bedir savaşından haberleri yok. Müslümanların o savaşta elde ettikleri başarıdan haberleri yok. Anlatır Allah Resulü olanları. Sevinirler önce, sonra da gözleri dolu dolu olur bu iki yiğidin. Ya Resulallah, yani şimdi biz Bedir'in aslanlarından değil miyiz? Biz Bedir gibi meleklerin dahi imrendiği o harbe katılamadık. Hayır diyor ey yiğitlerim. Siz de Bedir'in aslanlarındansınız. Çünkü siz bir görev gereği orada beklediniz. Ganimetten size de pay var. Ve sizler de kıyamete kadar adlarınız Bedir gazilerinin, Bedir aslanlarının içerisinde yazılacak. Bugün açıp bir liste okuduğunuz zaman o güzide insanların isimlerini en başlarda bu iki isme de rastlarsınız. Talha İbni Ubeydullah, Said İbni Zeyd. Allah Resulü onları da Bedir'in aslanlarından sayar ve ganimetten pay verir. Sevinç içerisinde onlar da Allah Resulü ile beraber Medine'ye dönerler. Aradan bir yıl geçer. Yine bu istihbarat görevlileri bir haber getirir Efendimiz'e. Ya Resulallah, Mekke büyük bir ordu ile Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yapıyor. Onların getirdiği haberin hemen üzerine Mekke'deki Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas da bir mektup gönderir. Hazreti Abbas Müslüman olmuştur ama o gün Mekke'de Müslümanlığını gizlemektedir. Gelen mektup da aynı şeyleri söyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişare etmeye başlar. Kendi reyi şehirde kalıp şehir savunması yapmaktır. Ama gençler özellikle Bedir'e katılmayan sahabe ya Resulallah meydan savaşına diyerek Allah Resulü'nü Medine'den dışarı çıkarır. Ve Efendimiz 1000 askerle yola çıkar. Mescid-i Nebevi'nin önünden 5-6 kilometre uzaklıktaki Uhud Dağı'na doğru. Yolun tam yarısında İbn-i Selul isimli bir Yahudi 300 adamını alır geri çıkar. Sen beni dinlemedin, gençleri dinledin, ben de seni yolda böyle bırakıyorum diyerek. 1000 kişiyle çıkılan yolda Allah Resulü 700 kişi kalmıştır. Ama ne Efendimiz ne iman eden insanlar o ayrılanlara bakmadan hedeflerini belirleyerek yollarına devam ederler. Ama nifak tohumu ekenler, münafık çeteleri boş durmaz. Yine de ne yapalım da Müslümanları birbirine düşürelim, Müslümanlar arasında fitne tohumu ekelim diye fırsat kollarlar. Uhud'a varmadan tescilli münafıklardan Mirba İbni Gayzi'nin tarlasının yakınlarından geçer İslam ordusu. O tarlaya ne dokunmuştur Müslümanlar, ne de askerler o tarlaya bir zarar vermiştir. Ama işi nifak olan bu adam bir fırsatını bularak Allah Resulü'nü Müslümanların nezdinde küçük düşürmenin yolunu aramaktadır. Hemen atılır meydana. Ey Muhammed der, sen kendini Allah'ın peygamberi olarak sayıyorsun. Burası da benim tarlam. Sana helal olmayan bu tarlama basmaya, ürünlerime zarar vermeye utanmıyor musun haşadır? Aslında dostlar, ne tarla zarar görmüştür, ne de herhangi bir mahsul zay olmuştur. Ama adamın amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Onlar Allah Resulü ve ashab-ı kiram önden giden atlılardır. Çok yol almalarına rağmen bir çiçeğe, bir karıncaya dahi basmayanlardır. Bunu o da görüyor ama amacı o değil. Eline bir avuç toprak alır bu münafık. Allah Resulüne doğru şöyle kaldırır. Vallahi ey Muhammed, bilsem ki şimdi sana doğru atacağım bu toprak sadece sana isabet edecek, hemen atardım. Ama yanındaki adamlara zarar vermemesi için atmıyorum der. Böyle bir hakaret ashabı çılgına çevirmiştir. Sahabe bir işaret beklemekte. Allah Resulü bir işaret versin de şu adama haddini bildirelim demekte. Ama Efendimiz'de hiçbir işaret yok. O hilmin, müsamahanın, hoşgörünün sultanı orada da hilimle o adama muamelede bulunur. Allah Resulü tam bir adım atmış. Dönüp Uhud'a doğru yürüyecekken Said İbni Zeyd dayanamıyor. Varıyor o münafığın yanına, ona 2-3 tane patlattığı gibi yere deviriyor. Hıncını alamıyor, adamı iyi bir orada haşlıyor. Allah Resulü arkasındaki manzarayı görünce kalk diyor Said, yeter. Biz her ulu yana taş atmak zorunda değiliz. Her ulu yana taş atsaydık biz işimizi yapamazdık. Bize düşen cahillerden yüz çevirip işimize bakmaktır. Bir terbiye işte bu dostlar. Eğer Risalet davasının hamalı olursanız birileri uluyabilir size. Birileri saldırabilir size. Birileri sizi kışkırtabilir. Ama siz sakın ha onların ayarına düşmeyin. Siz yolunuza bakın. Yanıyor, imanım yanıyor. İçinde tutuşmuş evladım yanıyor. Koşuyorum imanımı ve evladımı kurtarmaya. Biri ayağıma çelme takmış. Ne yazar? Din, o çelme takanlara da bakmayın diyor. Sözün sultanı. Hedefiniz Ali olsun. Cahillerin ayarına düşmeyin diyor. Kaldırıyor Said İbni Zeyd'i ve Uhud'a doğru yürüyor İslamoğlu. Biliyorsunuz dostlar, Uhud zorlu bir imtihandı Müslümanlar için. Kimileri orada yüzleri kızaracak bazı işler yapmıştı. Kimileri Allah Resulü'nün emrine kulak kapatmıştı. Kimileri Allah Resulü öldü sözüne inanıp elden kılıç bırakmıştı. Bir avuç insan sabit kadem kalmıştı orada. İşte kalanlardan biri de Said İbni Zeyd'di. O Uhud'un en zorlu tablolarında dahi imanına en ufak bir leke sürmeden babadan öğrendiği gibi teslimiyetle ayakta dimdik durmuştu. Sadece Uhud'da mı? Hayır. Uhud'da durduğu gibi ondan sonra nice tabloda da duracak. Allah Resulü'nün vefatından sonra da teslimiyetle durmaya devam edecekti. Ne diyelim dostlar? İnşallah Rabbim o yüce teslimiyetten bizleri de nasiplendirsin. İhtiyacımız olan o teslimiyeti bizlerin de imanlarının bir nişanesi kılsın. Bizleri de Said İbni Zeyd gibi Muhammedi davanın sönmez ve yılmaz adamlarından, işçilerinden, hamallarından kılsın. Teslimiyetle o yolda gayret gösterip mücadele verenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.